I love you, but I

Yeah. mama jo bi to go gaga ei la monia mu wa bendu eni la ri o bi jaja de mo pa o ke ka bu lo le ni o oluwa lo mu bi dagba o Lola.